This one's for you. ऐसी क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा ना तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा इस दिल ने जब जाना के बस तू मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा मैं तेरा रा रा तू मेरी री होने लगी जैसे अजनबी जहां आके लग जाए गले जैसे तू चले और दुनिया तेरे संग चले जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे के अब तो जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों तू तू तू तू मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा